بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريتانو mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullah بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تهند ليا فالة البسمية كتك وتنغليزي أليو وتنغليز الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، ambapo mwanzo kabisa kaanza kutaja faida kubwa za kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulitaja jana faida ya kwanza ambayo yafungamana na uwajibu wa kila muumini kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha tukaenda katika faida ya pili ambayo kiujumla yazungumzia juu ya uwajibu na ufaradhi wa kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuwa kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwa sababu zinazompelekea Muislamu kuzidi kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tukasoma faida ya tatu ambayo ndani yake akataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni wa kuigwa na kufuatwa na kila mu'min. Na kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwezekani isipokuwa kukumsoma mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio uweze kumuiga na kumfuata. Na leo tutaanza na faida ya nne. Qala hafidhahu Allah rabi'an, inna Allah qad ja'alahu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni awla juu ya waumini kuliko nafsi zao. Bimaana hata ikija baina ya mu'min kuchagua baina ya nafsi yake mwenyewe na mtume sallallahu alaihi wasallam, awe atatangulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya nafsi yake mwenyewe. Wa fi al-Bukhari min hadithi Abi Hurairata رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. هكون مؤمن يوتي سبقوا ميمني أولى كو kwake yeye hapa duniani na kesho akhira. Iqra'u in shi'tum, someni mkitaka. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni awla kwa waumini kuliko nafsi zao. Fahuwa awla bihim min anfusihim, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora kwa waumini kuliko nafsi zao. Liannahu sallallahu alayhi wasallam, na hili ni kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam badala lahum min an-nushi wash-shafaqati war-ra'fa ma kana bihi arham al-khalqi wa ar'afahum fakana bidhalika a'zam al-khalqi minnatan 'alayhim min kulli ahad. Na hii ni kwa sababu Mtume sallam amewafikishia umma wake nasiha, na alikuwa ni mwenye huruma juu ya umma wake, mpole juu ya umma wake, kiasi cha kuwa akawa ni mja mpole kabisa kwa umma wake kuliko yoyote mwingine. Ikawa kwa kufanya hivyo, yeye ndiye kiumbe ambacho kina fadhila kubwa zaidi juu ya kila mmoja katika waumini. Idh lam yasil ilayhim mithqalu dharratin min alkhairi walan dafa'a anhum mithqalu dharratin min ash-sharri illa ala yadayhi wa bisababihi. Ili jambo muhimu sana lifahamike, hakuna khairi yoyote, hata mfano wa mdudu chungu iliyomfikia Muislamu, wala hakuna shari yoyote ambayo imemuondokea Muislamu isipokuwa kwa kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu yake. Kwa sababu lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asingemjaalia sababu Mtume Muhammad sallam kuwalingania huu umma, leo watu wasingejua uongofu, wasingejua Uislamu. Kwa ile khiri yote wanaoipata ya Uislamu imepitia kwa mikono ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ile shari wanaojiepusha nayo katika makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo, yote haya yamepitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ana fadhila kubwa juu ya kila mu'min. Falidha wajaba alayhim an ya'rifu lahu makanatahu al-'azima wa manzilatahu al-'aliyya. Sababu hiyo ikawa ni wajibu juu ya umma wake kujua cheo chake kikubwa alayhi salatu wassalam na manzila yake kubwa alayhi salatu wassalam. Wa an ya'rifu min shama'ilihi wa khilalihi ma yaziduhum hubban lahu wa ittiba'an li nahjihi wa wafa'an bi haqqihi. Na wajue shama'il, akhlaq za Mtume sallam na sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo kupitia hizo watazidi kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuata mfumo aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi kutoka kwa Mola wake na kumtekelezea haki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa yeye ndio sababu ya sisi kufahamu Uislamu, hivi tuweza kumlipa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na yeye ndio sababu ya kila kheri inayokufikia Muislamu, na ndio sababu ya wewe kuwekwa mbali na kila shari, bila shaka haki yake ni kubwa mno. Sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, إن الله عز وجل أقسم في القرآن على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه. الله سبحانه وتعالى أمي أبا كتك كتاب جاك يو يو كمليف وتبين جيما زمتوم صلى الله عليه وسلم نو تكوف وتبين ذاك جيما. قال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. تهم يوين لوزيم منزو كيكانوش هوجا وبيبي ونعمة ملواك نفضل ذا ملواك هوجا كوا بيبي من لوزيم كما نغسم واو ونوم كفور. Haijawa hivyo. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun, akamwaahidi ajri ambayo haina kukatika kesho akhira. Na hii ahadi amemwaahidi Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'an. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula, yani katika ahadi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amwahidi mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wa innaka, na kwa hakika wewe, la ala khuluqin adhim. Akaapa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya utukufu wa akhlaq alizokuwa nazo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. وهذا شرف عظيم لعبد الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حيث نعته ربه جل وعلا بذلك. نهوني وتكف مكبوة ومجوى الله علي تقولي ونا الله صلى الله عليه وسلم كو الله سبحانه وتعالى أمم تصفه. Hakuna yote aliyeshuhudia, ameshuhudia aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala, na kutilia mkazo ili jambo na taukid, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Walamma su'ilat 'Aisha radhiyallahu 'anha 'an khuluqihi sallallahu 'alayhi wasallam qalat كان خلقه القرآن. الipoulizwa Aisha radhiyallahu anha juu ya tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam, akajibu kwa maneno machache sana lakini yaliobeba maana kubwa mno, kiasi cha kuwa yule aliyemuuliza Aisha akasema fahamamtu an aquma wala asalu ahadan an shay'in hatta amut. Nikawa na hamu ya kuondoka pale nisimuulize mtu chochote mpaka kufa kwangu. Hili jawabu alilotoa latosheleza. Qalat radhiyallahu anha kana khuluquhu alquran, kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia yake mtume sallam ni Qur'an. Na huu wasifu hana yoyote isipokuwa mtume Muhammad sallam. Hakuna yoyote ambaye asifiwa kuwa kana khuluqu alquran isipokuwa mtume sallam peke yake. Kwa usije leo ukamwona mtu ana tabia nzuri kweli na nini, kisha ukaanza hadha rajulu قرآن يمشي على الأرض. ما لك يا أخي؟ يعني ومبنش دراجة متو كي يستفقوا ومويكا كان كوامبا مفكي دراجة متومز وسلم متومز وسلم بكي أكي دراجة هي هكونا يوتي لفكي. kuwa hakuna amri yoyote katika Qur'ani isipokuwa ameitekeleza. Hakuna katazo lolote katika Qur'ani isipokuwa amejiepusha nalo. Ma'sum alayhi salatu wassalam. Ama mtu wa kawaida hawezi kuwa ma'sum. Usma amepewa yeye sallallahu alayhi wasallam. Ndio Aisha akasema kana khuluqul Qur'an. Ndio tajua hili kosa la baadhi ya watu wakimzungumza mtu kwa ghulu waliokuwa nao, sema nini? Qur'anun yamshi 'ala al-ard, yani kama Qur'ani yatembea katika ardhi. La wallah, hawezi kuwa hivyo. Mwanzo anayejua kilichoko ndani ya moyo wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si tujui nahsibu wallahu hasibu kwa huyu ana akhlaq nzuri na ni mtu ambaye multazim katika dini yake, lakini hatuwezi kutoa shahada na kusema huyu ni Qur'an yamshi 'ala al-ard. La, hili jambo ni hasa kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان خلقه القرآن فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن هذه نزل زكوة طبيعة زمتم صلى الله عليه وسلم طبيعة أمازو زمتولي وكتك نور نموينجي وقرآن فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبينا منينو yake mtume sallam yalikuwa ni maneno yanayoambatana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kukibainisha na kukiweka wazi, sababu sunna ndio yenye kufasiri Qur'an. Wa ulumuhu ulumul Qur'an, na ilmu aliyokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ni ilmu ya Qur'an. Wa iradatuhu wa a'maluhu ma awjabahu wa nadaba ilayhi alquran, yale anayotaka matakwa yake katika moyo wake na amali zake zote ni yale ambayo yamewajibishwa katika Qur'an na kupendekezwa katika Qur'an. وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن ورغبته فيما رغب فيه. نمتوم صلى الله عليه وسلم كواچا جambo na kulipuuza lile jambo ni lile lilokatazwa katika Qur'an, na raghba yake ni katika yale ambayo Qur'ani imemuhimiza muislamu kuyapenda. وزهده فيما زهد فيه وكراهته لما كرهه. نزهد ياك متوم صلى الله عليه وسلم إكو كتك كيلي أمباتو قرآني إمي وإليك زواتك ونزهد ناتو نكتشكي أكواك نكيلي كيلي تشكيوا كتك قرآن. ومحبته لما أحبه نكوبند أكواك نكيلي كيلي تشبند كتك قرآن. وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya bidii katika kutekeleza maamrisho ya Qur'an na kuifikisha Qur'an, bali akipigana vita kwa ajili ya kuisimamisha Qur'an. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها كان خلقه القرآن. عندما كان عائشة رضي الله عنها أكاية فسيري هايا وكوى يي أنا أكمليف ووجوزي وكتاب شاء الله هكونا منمك أليك ونيليم كتك ونواك وكصحابة كما عائشة نهكو تتوكيا mwanamke ambaye ana elimu kama mfano wa Aisha radhiallahu anha. Masahaba wakubwa walikuwa wakati mwingine wakizozana katika jambo kuwa je ni hivi au ni vile, wakiregea kwa Aisha na wasema hatujawahi kuregea kwake isipokuwa tumepata ilmu katika kile ambacho sisi tozozana ndani yake رضي الله عنه. وسبب أن يكون مكملف ووجوزي وكتابه الله na alikuwa na ukamilifu wa ujuzi wa kumtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa la, na yeye ndio mkewe anayependwa zaidi katika wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akatoa maneno ambayo ibara yake ni nzuri mno ya hayo yote aliyotangulia, akasema nini? Kana khuluquhu al-Qur'an. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. نهو مولزاج أكفهام يلي أليو يكسودي عائشة رضي الله عنها كتك من نهاية مچاة بس أكتشليك نكو پتبونيو يكيلي أنا جو كتفوتا نكو تاكو كجوا جو يا أخلاق زمتون صلى الله عليه وسلم. Utauliza nini tena baada ya hapo? Ukiambiwa kana khuluqul Qur'an, sasa weke tia Qur'an uisome. Kila ukiona maamrisho ujue ndio khuluqu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila ukiona makatazo ndio ujue hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa kando. Kila jambo ambalo limependekezwa katika Qur'an ujue amepambika nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila lilokatazo ujue amekaa mbali nalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha sha'nu في كل من وفق لدراسة الشمائل والعناية بها يحصل له هذا الاكتفاء والاستشفاء والاشتفاء. نهيب النبويليف وكيل أنبي الله أتم بتوفيق يكسوم تبيا زمتون سلم نصف زمتون سلم نكون عناية نتبيا زمتون سلم نكون جيو زمتون سلم أتباتا يكم تشليزا na ya kumtuliza moyo wake. Hii ni faida ya tano, kujua akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili tulijua ili na sisi tupate kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi wetu watupenda kusema kuwa tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kweli, lakini tumsomeni ili tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kumpenda siko kutamka peke yake na mdomo, bali ndani yake tuwe na vitendo, tumfuate kikweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani uwe na mahaba ya kutaka kujifananisha kikweli na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila dogo na kubwa. Ninazungumza kiasi cha kuwa masahaba ilifikia hali walikuwa mpaka kuna mambo ambayo ni ya kiubinadamu aliyokuwa nao Mtume sallam akiyafanya kiubinadamu, lakini mtu akipenda kulifanya lile jambo kwa sababu alilifanya nani? Mtume sallam. Kwa mfano, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu alikuwa akila na Mtume sallam, na katika sahani ile chakula kulikuwa na ad-dubba. Dubba ile waita nini Kiswahili? Matango. Matango yale. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam ayapenda yale matango, yuwafuatiliza akila. Qala, Anas asema, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yatatabba'u ad-dubba fi al-qas'ati. Nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yuwafuatiliza ili wataka kula yale matango katika sahani. Fama ziltu uhibbu ad-dubba mundu ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yuhibbu. Sikuacha kupenda yale matango kuanzia ni muone Mtume sallallahu alayhi wasallam yuyapenda. Yani hakupenda isipokuwa amuona Mtume sallallahu alayhi wasallam apenda. Na ni jambo la kawaida kwa mwanadamu, kuna chakula fulani labda akipenda zaidi kuliko chakula fulani. Lakini atapata ajiri kwa hilo analolifanya, si kwa sababu ya kula matango. Kwa sababu amefanya kumuiga nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika dili nia yake ajifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki. Na mkisoma katika tarjama ya sahaba ibn Umar radhiyallahu anhuma tara al-ujab, wallahi tuna mambo ya ajabu. Ibn Umar katika masahaba ambao zaidi walikuwa wakijaribu kwa kila namna kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka alipokuwa akisafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari huwa na haja, akashuka mahali akaenda kukidhi haja yake katika sehemu fulani akaondoka. Basi Ibn Umar safari zake zote akifika hapo atasimama, hata kama hana haja atitafuta aende kukidhi haja yake. Ato kwa nini nimemuona Mtume sallama hapa akifanya hivi radhiyallahu anhu radha. Sasa ikiwa imefikia kiasi hiki, we waona watakuwa na lipi wameliwacha katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa masahaba wamefikia daraja namna hii, lipi watakuwa wameliwacha? Nyote mwafahamu hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati mmoja alikuwa akiswali, kisha akatoa viatu vyake akaviweka kando katikati ya swala. Masahaba wote katika swala wakatoa viatu vyao wakaviweka kando wote. Kuna mmoja aeleza sema wakatupa viatu vyao kando, baada ya kutoa salamu mlima wa viatu. Na takuwaje kwenye swala? Wametoa viatu vyao wakaviweka, nasema mlima wa viatu uko pale kando. Je, wale swali upande huo atakuwaje? Antupiwa viatu vyote huko? La, wakatoa viatu vyao wote kaviweka. Mtume sallam alivyotoa salamu, mbona mmetoa viatu vyenu? Hebu sikilizeni vizuri, viatu. Kuna wengine leo hata msalla Eid ukiona mtu sallana viatu za mtakafiri, basi pia hii ndogo hujui wewe? Yani hili jambo la kawaida la kuswali na viatu pia hulijui wewe? Sadala wewe kutupwa pipani wewe, Muislamu mzima bwana. Yani kila kitu wewe wapinga tu, wewe wapinga tu, bora upingi. Kwa nini? Kwa kutumia kichwa chako. Na huu mfano mzuri hapa, na hii hadithi za kwa mtu yejua, lakini akamuona mwenzake aswali amevaa viatu katika msalla, sema uje hapa uswali na viatu kwenye mabusati ya watu, hatujasema hivyo. Wala hao tunaosomeshana hivyo, ushaona hata siku moja tukivaa viatu ndani ya msikiti? Sema busati ya kutengeza kuswali na viatu. Lakini tuseme mfano mtu uwanjani swali msalla al-Eid, viatu vyake safi, amvaa viatu hiyo swali, hakuna matatizo yote. Mtume sana alikuwa akiswali na viatu, akiswali bila viatu, na hii hadithi ni ushahidi. Almuhim, turudi hapa, ilikuwa ni nukta tu naigusia, sababu watu wakiona jambo moja kwa moja sharuka tu, hii vipi bwana, hao jamaa mpya tu kila siku. Yani mpaka leo sisi tupata tabu kuvua viatu makaburini jamaa, mpaka leo mtu akiingia makaburini akivua viatu akiviweka kando, watu wafanye istihza. Si ndivyo? Wiki iliyopita tu kulikuwa na mazishi, wiki iliyopita juzi, tumevua viatu kila mtu akoangalia mguu chini, vipi ya tabingika na mwiba? Kama wewe unlegea ni wewe, watu wajiweza. Wewe unaanza lini? Ama ni watu wa siku hizi wa kuanzia wadogo, sisi majengo tukitembea mguu chuma mpaka sifa mwana, wewe tembea mguu chuma tu majengo hii, mipira hayo ateza miba yote ashakudunga, utamfundisha nini mtu wa majengo miba? Sasa kama wewe yako yanlegea wewe, vaa, hakuna shida, ukukatazwa sio utakuvaa, utadungika. Mwenzako asema mimi nataka kufuata sunna navua, wafanye istihza. Haya tunao sana. Kwa nini hatutaki kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sisi tunachokifanya ni kuwa twafuata tu, tunavyoona watu walivyokulia twafuata tu, kintu msome Mtume sallallahu alaihi wasallam na tumfuate. Masahabu wamevua viatu kwa kumuona tu, hawajaambiwa vueni, la, wamemuona tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sur'atul imtithal, pale pale wakatoa wakaeka kando. Sije ikawa haifai tena bwana, tungoje mpaka tuambiwe na Mtume sana kwenye swala, hawezi kutuambia mpaka amalize swala ndio atatuambia, kabla hajatuambia sisi tushatoa. Waqalu sami'na wa ata'na, na ni sam'an wa ta'atan bimaana alkalima. Masahaba walikuwa na sam'an wa ta'a bimaana alkalima. Si mimi na wewe, mwanzo tukiamrishwa amri ya Mtume sallam tutahoji hapo, tutahoji ya Allah mpaka mtu aje akubali, basi hatoifanyia kazi. Ankubariki shingo upande tu, oh kumbe, ah sawa bwana, eh wallah nishakubali amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ma hamalakum ala hadha, kipi kilichowabebea nyinyi kuvua viatu vyenu? Qalu ra'aynaka ya Rasulullah tulqina alayka falqina ni'ala, sisi tumekuona wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam waika viatu vyako kana sisi tukatoa viatu vyetu. Akawaambia sababu kuwa viatu vyangu vilikuwa na uchafu. Jibril akaja akanipa habari kuwa viatu vyako vichafu, ndio nikatoa. Wala haijamaanisha kuwa haifai kuvaa viatu, la. Ashahid katika hili tukio ni kuwa masahaba walikuwa ni watekelezaji wa kweli wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo analomuona nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakitekeleza. Na hiyo ndio siri ya izza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa masahaba, izza ambayo hawatakuwa nayo yoyote baada ya masahaba Mtume sallam kama hiyo, kwa sababu walimfuata kikweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumfuata katika lile ambalo lina maslaha na sisi. Nasema hivi kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya mambo ambayo ni katika sunna, mtu akiona pale hana maslahi yake, basi atalikhalifu kufikia kiasi mpaka swala ya jamaa ikigongana na maslahi ya mtu ya kidunia ambayo aweza kuyachelewesha mpaka baada ya swala, akatanguliza maslahi yake juu ya swala ya jamaa. Yani watu wamefikia daraja hii, ana maslahi ya kidunia ambayo yawezekana kuwekwa kando, mtu akafanya ibada yake akarudi, lakini mtu yuko tayari kutoa upande wa dini yake aweke kando kwa ajili ya maslahi ya nini, ya nafsi yake. Hii ndio hali iliyofikia masahaba. Walikuwa maisha yao yote kila wanachokifanya wafikiria vipi mtachangia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati sisi leo twaishi kila jambo la dini ambalo lina maslaha na sisi, basi tutaingiza mkono wetu katika lile jambo. Ikiwa halina maslaha na sisi, basi tutajiweka kando. Ya nini bwana? Umeona mtu amekaa kando. Wallahu musta'an. Sadisan, إن الله عز وجل أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وبملائكته. الله عز وجل أمرش وجواته كمتكي صالة نسلام نتمواك صلى الله عليه وسلم إليكم ويقيه سبحانه وتعالى نكويق ملائك واكي وجزاء له على بعض حقوقه عليهم نائلي كمجازي نكمليب محمد صلى الله عليه وسلم حق ذاك جويته. فقال الله سبحانه وتعالى كسيما إن الله وملائكته يصلون على النبي. حقيقة الله سبحانه وتعالى لملائكة واكي ni wenye kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii kama ilivyokuja katika al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala kumsalia Mtume wake ni kumsifu mbele ya malaika wake. Malaika humuombea dua na kumtakia rahma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى أكتوامرشا كمتكي صالنا سلام أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد المرء بصيرة بشمائله وقوة في معرفته izdadat salatuhu alayhi wa hasunat. Na kila mja akizidi kuwa na ufahamu wa kuelewa akhlaq za Mtume sallam na sifa za Mtume sallam, na kila nguvu ya kumfahamu Mtume sallama ikizidi kwake yeye, huzidi kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sala yake huwa nzuri zaidi, huwa bora zaidi, kwa sababu amjua Mtume sallam, amsoma Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali hakuna mahali husaliwa sana Mtume sallam kama vikao vya darasa vya Ahlus Sunna. Hapo sasa hivi kila mara tumtaje nani? Tumtaje Mtume, kisha tuseme sallallahu alayhi wasallam. Mara ngapi katika kikao kimoja asomwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kila wakati. Na akitajwa watu wamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara nyingi sana. Idadi ambayo pengine utapata tabu kuidhibiti. Namna anavyotajwa katika vikao vya ilmu. Na kila mtu akimsoma Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi, azidi kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa afahamu ile haki aliyonayo juu yake, na swala yake huwa nzuri zaidi, kwa sababu atamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyomfunza Mtume sallallahu alayhi wasallam kumswalia. Na masahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka, tumejua sisi namna ya kukusalimia. Assalamu alayka ya Rasulullah, lakini hatujajua namna ya kukusalia, tukuswalie vipi? Masahaba muuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wale mnaosema katika vikao vyenu vile vya ajabu ajabu na maandamano yale ya ajabu ya kuwa sisi tumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sikilizeni, masahaba waliuliza tumswalie vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, aliwaambia chukueni vigoma na vitari? Wallahi ukiona utawasikitikia, utawasikitikia. Jana tu si mbali tulikuwa na baadhi ya ikhwa katika ile rihla ya da'wa, tukapitia Mamrui pale. Da jamaa, ukiona usiwacheke wale ukiona, sema alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bi. Yani wamuona mtu amevaa isbal, amenyua ndevu, lakini tare amelegeza mkono tingindi kiti, yapiga tare hivi, wako maandamano, mjitu baba zima, baba zima, alafu wateza. Mwafanya nini? Twamswalia Mtume. Hivi ndio alivyofundisha. Fa kaifa nusalli alayka qala qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ila akhir as-salah al-ibrahimiyya. Akawafundisha salati al-ibrahimiyya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahihi ni wale watufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kumswalia. Hivi hii aya inna allaha wa malaikata yusalluna ni dalili ya maulidi? Huo fahamu mmeutoa wapi nyinyi? Hii aya si imeshuka kwa Mtume Muhammad sallam? Sasa ikiwa ufahamu wake ni huo, mbona yeye hakufanya? Si sasa hivi tumesoma kwa kana khuluquhu alquran? Hivi nyinyi mwataka kumtuhumu Mtume sallam kuwa hii aya mmeifahamu nyinyi? Yeye hakuifahamu, ama masahaba hawakuifahamu hii aya kutoka Mtume sallam? Ije mtu baada ya karne tano sita ndio aje afahamu, kumbe na kabla ya kufahamu kuleta hii aya kuwa ni dalili, mwanzo amefanya shoot then aim ala tariqati ahli albidah, mwanzo pige risasi toa, kisha ndio upime yule mnyama yuko wapi. Asha kwenda baba, fata alqitar, mwanzo ulikuwa ni upime, ukishajua ni pale, kisha mwinde yule mnyama. Lakini jamaa limejipiga ba, kisha ehe, ushafanya dalili kwa wapi? Dalili kwa wapi? Angeta andangaa kama wanavyosema wenyewe, amezubaa, hajui elekea wapi. Kisha si asema inna Allah malaikata yusalluna ala nabi, bwana ndo maana yake upige mijitwari wewe kama mwenda wazimu? Ndio maana yake mfanye hivyo mnavyofanya kucheza cheza? Alafu hebu muulize swali wale matajiri, na hizo nenda kwa wale matajiri wale, hamna lolote tuwaambia nasaha kwenu nyinyi matajiri mnaosaidia katika hili jambo kufanikiwa kuendelea, mbona watoto wenu hawashiki tari wakapiga na wakakata viuno mbele za watu? Ushamuona mtoto wa tajiri gani katika hawa matajiri wakubwa? Na hii challenge kwao, watoe watoto wao wapige matari, watoto wa maskini ambao hawana namna ndio waketi wadanganywa kufanya mambo ya kipuzi. Lakini hutamuona wewe mtoto wa tajiri eti ameshika tohara apige paka paka paka pate katika kijasho, wallahi lam tara hadha. Na wala huyo anayetoa senti zake sio amini mdini ile ashike yeye kigoma apige hamisi juu, watakufundisha wajua wale kufundisha. Watu hukaa miezi kabla ya mwezi wa Maulidi wakafundishwa na rasta avuta bangi namna ya kucheza ndani ya vyuo, na haya tuyajua madrasa, badala ya watoto kusoma aja mtu afundisha ajua rege kucheza, amemsikiza Bob Marley sana akavuta bangi paka kichwa akifanyi kazi, ustadhi amwalika eti afundishe maua mapya kwa sababu katika zefe kila madrasa yataka kutoa namna yake. Pelekeni watoto wenu wakafundishwe rege kisha waende mabarabarani wakacheze kama nyinyi ni wa kweli. Kazi kukaa kufutafuta matumbo hivi mkiangalia watoto wa watu wakiteza mkiteka, ndio kazi kubwa mnaifanya. Na haya nyote mwayajua, na nyinyi ambao mwatumiwa katika jambo duni kama hili, hebu zindukeni. Antakumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, kaeni kwa ajili ya Allah chini kisha mkae mufikirie faida gani ya kidini mwaipata. Na haya tuyazungumza na watayasikia na watapiga kelele, usipige kelele, fanya, sin challenge awei chukue, fanya. Tuataka kuwaona nyinyi mnaotoa senti zenu Allah amewafungulia, mali Allah amekupa na ni yake yeye, kama anavyosema wa atuhum min mali llahi alladhi atakum, Allah amewapa mwaitumia katika kueneza bid'a katika mujtama na kupinga sunna za Mtume SAW. Tokeni nyinyi mshike vitwari tuwaone, kisha mjivute na video mnavokatika na watu wawaone ikiwa kweli muamini dini, muamini dini, tokeni. Na ukimwambia mmoja wao haya maneno, jawabu atakalokupa atafungua meno yake makubwa leo hii acheka tu, hawezi kufanya. Si mtu na senti zake, mtu na senti zake ana time akita teteze ha, wala utoliona hilo. Haya, tushawaambia msidanganye watu, msidanganye Waislamu. Kama uwa kweli watu wawe sawa katika hili, hivi ndivyo anavyoswalia Mtume SAW? La, Mtume SAW aliwafundisha masahaba wake namna gani kumswalia, na ndio maana anayemsoma Mtume SAW namna ya kumswalia si sawa na yule ambaye hajamsoma Mtume SAW. Anukuu maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah hapa asema, walihadha kanat salatu ahli al-ilmi al-arifina bi sunnatihi wa hadihi al-muttabi'ina lahu alayhi qala walihadha kanat salatu ahli al-ilmi al-arifina bi sunnatihi wa hadihi al-muttabi'ina lahu alayhi, yani salat ala an-nabi sallam, khilafa salati al-awam alayhi. Kwa sababu hiyo ikawa sala ya wanawavioni wanaojua sunna yake na mwongozo aliyokuja na Mtume sallam na uongofu aliyokuja nao wanaomfuata Mtume sallam, kule kumswalia Mtume sallam kwao hao wenye elimu ni tofauti kabisa na awamu. Alladhina hadhuhum minha iz'aju a'dha'ihim biha wa raf'u aswatihim, sehemu kubwa walionayo hawa awamu katika kumswalia Mtume sallam ni kuchokesha na kuumiza viungo vyao na kunyanyua sauti zao. Wa amma atba'uhu al'arifuna bi sunnatihi al'alimuna bima jaa bihi fa salatuhum alayhi naw'un akhar. Ama wale wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanaojua sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na kujua aliyokuja na mtume sallallahu alayhi wasallam, kumswalia kwao mtume sallallahu alayhi wasallam ni tofauti kabisa. فَكُلَّمَا ازْدَادُوا فِي مَا جَاءَ بِهِ مَعْرِفَةً ازْدَادُوا لَهُ مَحَبَّةً وَمَعْرِفَةً بِحَقِيقَةِ الصَّلَاةِ الْمَطْلُوبَةِ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Kila wanapojua zaidi, kila wakizidi kujua yale aliyokuja na mtume sallam, wazidi kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kujua uhakika wa sala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala awataka wao wamswalie nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya maneno ni kweli kabisa. Mtu anayemjua mtume sallam, akamsoma mtume sallam, ajua astahiki namna gani kuswaliwa mtume sallam. Naweza kumwona mtu amekatika kijasho, acheza ngoma, piga kelele, siku ya pili atafuta tangawizi na chumvi kama na sukari, apata taabu, lakini kumbe sivyo vile anavyoswaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukamwona mtu amekaa ametulia, apata utulivu katika kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kama alivyofunzwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.